się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Tarcza antykryzysowa. Ona ma chronić firmy przed skutkami zamrożenia gospodarki po pojawieniu się koronawirusa. Na początek o tym, co jest w pakiecie zaproponowanym przez rząd i prezydenta. W kraju jest 287 osób z potwierdzoną chorobą COVID-19. Ostatnie dane wczoraj wieczorem podał resort zdrowia. We Włoszech w ciągu jednej doby zmarło prawie 500 osób. Brakuje tam miejsca w szpitalach i lekarzy. Rząd skonstruował tarczę antykryzysową. Tak nazywany jest pakiet przepisów i rozwiązań, które mają pomóc firmom w kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa. Całość opiewa na ponad 210 miliardów złotych. Wczoraj założenia przedstawiali premier, prezydent, a także ministrowie. Z jakich propozycji skonstruowano tarczę, to wie Karol Surówka. Tarcza antykryzysowa ma pomóc przede wszystkim małym przedsiębiorstwom. Firmom, które poniosły straty przez koronawirusa i spełniają odpowiednie warunki, państwo pokryje 40% wynagrodzeń pracowników do poziomu średniej pensji. Dofinansowanie mogą też otrzymać odcięte od dochodów osoby samozatrudnione bądź pracujące na tzw. umowę śmieciową. Pakiet przewiduje także pożyczki dla małych firm do 5000 zł, mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Ta pożyczka będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zdecyduje się na zwolnienie swoich pracowników przez najbliższe 6 miesięcy. Zgodnie z projektem tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy będą mogli też ubiegać się o odroczenie płatności za rachunki, kredyty i składki ZUS-u, mówił premier Mateusz Morawiecki. Prezentujemy instrumenty, które mają zmniejszyć negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na społeczeństwo. Pakiet przewiduje również inwestycje w infrastrukturę, samorządy i służbę medyczną. Karol Surówka, Polskie Radio. Koronawirusem zakażonych jest w Polsce 287 osób, spośród nich 5 to ofiary śmiertelne. To najbardziej aktualne dane z wczorajszego wieczora. Wśród chorych jest dwóch żołnierzy z dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu i żona jednego z nich. Od piątku byli na kwarantannie. Wszystkie osoby mające bezpośredni kontakt z osobami chorymi zostały poddane kwarantannie. Pozostałe osoby objęte są nadzorem epidemiologicznym, natomiast zarówno kwarantanną, jak i nadzorem są objęte również rodziny żołnierzy zawodowych. Mówił major Dariusz Guzenda. Chorzy będą leczeni w szpitalu marynarki wojennej w Gdańsku. Koronawirusa potwierdzono wcześniej u Brytyjczyka służącego w jednostce NATO w Elblągu. Bez maseczki nie będzie można wjechać do Czech. Tamtejsze władze zabroniły ludziom wychodzenia z domu bez zakrywania twarzy. Trzeba o tym pamiętać, jeśli ktoś musi przekroczyć czeską granicę. Zwraca uwagę konsul generalna w Ostrawie Izabela Wołejko-Chwastowicz. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że łączna liczba ofiar śmierci... To oczywiście... Jeszcze raz wracamy do Czech, mówi Izabela Wołejko-Chwastowicz. Usta trzeba mieć zakryte, więc policja na przejściach będzie również kontrolowała, czy obywatele polscy przekraczający granicę będą mieli te maseczki. Wystarczy mieć jakąś w domu uszytą maseczkę. W ostateczności wystarczy po prostu szalik, żeby zakryć usta na trwało, żeby nie stwarzać potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego. W Czechach, podobnie jak u nas, maseczki ciężko jest kupić, dlatego wielu Czechów samemu szyje je w domu. Do tej pory w Republice Czeskiej odnotowano ponad 460 przypadków koronawirusa. Dramatyczna sytuacja trwa we Włoszech. W ciągu doby koronawirus zabił tam 475 osób. Stwierdzono też ponad 2600 nowych zakażeń, a ponad 1000 osób uznano za wyleczone. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że łączna liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 3000. Obecnie na koronawirusa leczy się blisko 28 tysięcy osób. Niemal 17 tysięcy przebywa w szpitalach, z czego ponad 2200 na oddziałach intensywnej terapii. Angelo Borelli podkreślił, że liczba stwierdzonych zakażeń spada. Bardzo ważne jest nasze zachowanie. Trzeba ograniczyć do minimum przemieszczanie się i stosować się do zakazów. We Włoszech zaczyna brakować miejsc w szpitalach i personelu medycznego. Budowane są szpitale polowe. Władze regionu Lombardii poprosiły o pomoc medyków, którzy przeszli na emeryturę w ciągu ostatnich 2 lat.

trash straight out of the news. Doesn't like birthdays, they remind her of why she can go straight from zero to the 4th of July. I'm throwing caution, what's it gonna be? Tonight the winds of change are coming over me. If I don't get out, out of this town, I just might be the one who finally burns it down. I'm throwing caution, I'm throwing caution, I'm throwing caution, I'm throwing caution. Cause it's some kind of sin to live your whole life on a mile. The Killers. Tak rozpoczęliśmy czwartkowe poranne spotkanie. Zapraszamy Państwa do trójki, 12 już minut po szóstej. Kłaniamy się i mówimy dzień dobry. Katarzyna First, Wojtkowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz, a także Izabela Woźniak, która czeka już na rozmowę z Państwem. 2-2 i 7 trójek, Marcin Łukawski. Także mówię Państwu dzień dobry. I także spokojnego dnia życzę Panu, Panie Zbyszku, Państwu. Życzę spokojnego dnia. Dużo siły, zdrowia. Proszę się trzymać. Jakoś sobie poradzimy. A co dziś do 10, bo przypominam, że zapraszamy do trójki o poranku do 10 w najbliższym czasie. To wszystko Państwu opowiem za 5,5 minuty. I zostawiam w towarzystwie Genesis. My mother, and I remember when I swore. Zawsze poprawia humor o poranku. Dzień dobry panu. Czarnobrzega pozdrawiam. No i sytuacja wygląda tak. 6 stopni, uśmiech na twarzy jest, jak zwykle do pracy. No i pozdrowienia dla wszystkich. I ostatnio modne hasło, uszy do góry. Trzymajmy się tego. 2-2-7-3. A jeszcze dzień dobry pani też. We wszystkim należy szukać czegoś dobrego. I tak myślę, że jak się to w końcu wszystko ruchło, to będziemy mieli najbardziej czyste i wysprzątane mieszkania w świecie chyba. Od strychu i garażu pod piwnicę. Także życzę wszystkiego dobrego wszystkim i trzymajmy się po prostu. Trzymajmy się oczywiście i pozdrawiajmy się nawzajem. Do tego służy między innymi nasz numer telefonu, więc proszę korzystać. A tak wracając do tego, o czym pani mówiła, to a skąd pani wiedziała? Bo wczoraj już odkurzyłem takie miejsca w domu, że nie wiedziałem, że są. No takie życie. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po 6. Co dziś do 10, przypominam, zmiana ramówki w Trójce i do 10 zapraszamy państwa do Trójki o poranku. Oczywiście goście będą dziś, polecamy państwu rozmowy Beaty Michniewicz. 8.13 gościem będzie minister zdrowia pan Łukasz Szumowski. Wcześniej 7.45 minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na te dwie rozmowy zapraszam już teraz w imieniu Beaty Michniewicz. A poza tym porozmawiamy o działaniach Unii Europejskiej w walce z koronawirusem. Połączymy się z Beatą Płomecką. Około 7.20 to będzie Unia pod lupą. Będzie także raport ze świata. Ten akurat przed 10. Czułem się, jakby walnęła mnie wielka ciężarówka. Wspomina Brytyjczyk mieszkający w Wuhan, który zakażenie wirusem COVID-19 przechorował. Ernest Zozuń odwiedzi kilka miejsc na świecie, opowie państwu o tym przed 10. Mówić będziemy także o rzeczy bardzo, ale to naprawdę bardzo ważnej w ostatnim czasie. O mydle. Wirusy posiadają tak zwane otoczki lipidowe, czyli z tłuszczu. A wiadomo, że mydło używane jest do tego, żeby usuwać tłuszcz na przykład z patelni albo z różnych rzeczy. Tak, tak. Po 6.35 więcej na ten temat zapraszamy państwa już teraz. Jak zwykle projekt Tata się musi trochę gimnastykować ostatnio w tym czasie. 8.45 projekt Tata, a kiedy ma się całą gromadę pod opieką, trzeba znaleźć zajęcie dla wszystkich albo podzielić zadania przy jednym wspólnym, na przykład przy anieleniu, czyli robieniu drewnianych aniołów. To tylko jeden z pomysłów kreatywnego taty. Się śmieję, że mam sekcję plastyczną, dziewczyny to malują. Jest sekcja techniczna, więc chłopcy moi wycinają, tną, kleją, malują deski, malują podkłady. Tu każdy ma swój rozdział zajęć. Ważne, żeby każdy wiedział, co ma robić. O 8.45 projekt Tata Krystian Henke państwa zaprasza. Porozmawiam także o firmach, które w tej chwili szybko i zdecydowanie zmieniają produkcję. Ogromna ilość osób włożyła to po prostu serce. Jeśli wkłada się serce, to sky is the limit i pokonaliśmy wszystkie bariery i zrobiliśmy coś, co powinno trwać tygodnie. Zrobiliśmy to tak naprawdę przez weekend. Szybciutko przestawiamy się na inną produkcję. To przed 9:00 o tym opowiemy państwu. Będzie oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem 15 minut po 7:00, czyli pytania z kosmosu. Zajrzymy także oczywiście jak zwykle przed 7:00 do kalendarza. Pietro Aretino generalnie utrzymywał się z opłat, które różni możnowładcy oferowali mu w zamian za to, by o nich nie pisać. Krzysztof Szubzda opowie państwu o tym, co w kalendarzu ważnego na dziś. To będzie przed 7:00. Teraz, jak zwykle, także szybko pierwsze strony gazet. A temat jest jeden. Tarcza dla przedsiębiorców na walkę z rynkowymi powikłaniami koronawirusa. Państwo przeznaczy ponad 200 miliardów złotych. Pomoc trafi do pracowników, pracodawców, sektora bankowego i służby zdrowia. Duży artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej, ale praktycznie w każdej gazecie na ten temat znajdą Państwo informacje. Tarcza finansowa ma ochronić przed recesją. Taki tytuł artykułu w Rzeczpospolitej. Rząd ogłasza plany antykryzysowe o wartości 212 miliardów złotych, czyli 10% PKB. Biznes liczy na więcej i taki sam ton także w Pulsie Biznesu. Rząd daje dużo, czyli za mało. Tarcza antykryzysowa, którą prezydent, premier i ministrowie wypracowali podczas Rady Gabinetowej, to największy pakiet pomocowy w trzeciej RP. Biznes liczył jednak na znacznie więcej. Gazeta Polska codziennie antykryzysowa tarcza dla Polaków. 212 miliardów złotych. Tyle wynosi szacunkowa wartość antykryzysowego pakietu przedstawionego przez prezydenta i premiera. W firmach z problemami państwo przyjmie finansowanie 40% wynagrodzenia, a także wypłaci do 80% minimalnego wynagrodzenia pracownika bez etatu. To Gazeta Polska codziennie. W Gazecie Wyborczej tarcza w powijakach. Rząd przedstawił tarczę antykryzysową, pakiet rozwiązań, które mają ochronić naszą gospodarkę przed koronawirusowym tąpnięciem. Przedsiębiorcy komentują: to nie wystarczy. Nasz dziennik jeszcze także. WOT chce pomóc. Pielęgniarki z Wojsk Obrony Terytorialnej mają wspierać swoje koleżanki, które przebywają w kwarantannie. To nasz dziennik. W przeglądzie sportowym na pierwszej stronie: piłka w chaosie. Największe światowe imprezy poprzesuwane. Kluby będą bankrutować, piłkarzy czeka także obniżka pensji. Koronawirus zmienia futbol. Czy na zawsze? To takie pytanie na pierwszej stronie przeglądu sportowego. Pozwolą Państwo, że jeszcze zajrzymy do tabloidów na pierwszej stronie, bo tu także ta smutna informacja, która wczoraj do nas dotarła. Odszedł Emil Karewicz, legendarny Brunner, 97 lat. Spotka się z Klosem w niebie, to tytuł z pierwszej strony Faktu. Dołączył do Hansa Klossa. To z kolei także tytuł na pierwszej stronie Super Expressu. 23 minuty po 6. I can see you when I close my eyes. Dzień dobry, Wojtek z tej strony. Chciałem pozdrowić słuchaczy i redakcję Trójki. Akurat już wracam z pracy i trochę spania, a potem coś trzeba będzie zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem, nim się znowu pójdzie do pracy. Otóż to. Piękna pogoda za oknem, ale ze spacerami to tak ostrożnie, żeby tłumów nie spotkać nagle i niespodziewanie. Że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśminie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Statku. 6:30 minęła. Anna Kowalik-Brankati. Pięć filarów. Bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych. To założenia tarczy antykryzysowej w związku z koronawirusem. Program pomocy przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Jest to jednocześnie odpowiedź wyważona, dlatego powiedziałem, że jest to odpowiedź odważna, a zarazem rozważna, ponieważ rynki finansowe z całego świata obserwują sytuację w Polsce i ja chcę zagwarantować takie instrumenty, takie działania ustawowe, legislacyjne, które będą jednocześnie utrzymywały stabilność finansów publicznych państwa. Wartość tarczy antykryzysowej to około 212 miliardów złotych. Pakiet pomocowy na czas epidemii koronawirusa podpisał też prezydent Stanów Zjednoczonych. Przewiduje on m.in. darmowe testy na COVID-19 i płatny 10-dniowy urlop chorobowy. Trwa dyskusja nad kolejnymi krokami. Następny pakiet dotyczyć ma małych przedsiębiorstw, przemysłu oraz gospodarstw domowych. Prawdopodobnie będą w nim zawarte bezpośrednie transfery pieniężne dla Amerykanów. Reuters, powołując się na dokument Ministerstwa Finansów, pisze o czekach na $250. W tym kontekście mówi się nawet o kwocie przekraczającej $1 bln. Na Uniwersytecie Medycznym w Rzymie w 20 sekund otrzymuje się diagnozę, która potwierdzi, czy zapalenie płuc jest wywołane przez koronawirusa. Uzyskuje się ją dzięki tomografii komputerowej. System sprowadzony z Chin po raz pierwszy został użyty poza Azją. Dziennik Il Messaggero podał, że takie nowatorskie Europie badanie z użyciem sztucznej inteligencji można przeprowadzić na uczelni Campus Biomedico. Ten prywatny uniwersytet w Rzymie postanowił oddać kupiony w Chinach system badań do dyspozycji włoskich szpitali. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszam. W czwartek w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północy, około 14 w centrum, do 18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na MediaExpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na MediaExpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media. Wakacje dla rodziny. Restauracja na chrzciny. Nowa większa lodówka. Pralka, mikrofalówka. Kurs kroju i szycia. Miej wreszcie coś z życia. Sprawdź ofertę pożyczki gotówkowej w Banku Millennium. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 11,62%. Szczegóły oferty w placówkach oraz na bankmillennium.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty siódma. Ja w związku ze smutną wiadomością o śmierci pana Emila Karewicza chciałbym przytoczyć jego nieśmiertelną kwestię ze stawki większej niż życie. No nie mogę patrzeć na bitego człowieka. Nie mogę. Jeżeli bije ktoś inny. No niby czarny charakter, ale przecież zdobył nasze serca, zdobył naszą sympatię. Dzień dobry panu. Apeluję do kierowców, żeby zdjęli nogę z gazu. No ulica pusta i niektórzy troszeczkę sobie pozwalają za dużo. Bardzo proszę o tym także pamiętać. Teraz Kim Nowak, a za chwilę porozmawiamy sobie o mydle. Podobnych do siebie nocy. czekam, by zerknąć prosto w oczy. Słuchacz podpowiada, że Fisz ma dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. Za 21 minut będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Częste mycie rąk i to w odpowiedni sposób. Do tego dezynfekowanie ich odpowiednimi preparatami. Lekarze powtarzają to do znudzenia i my także będziemy to powtarzali, bo zachowanie higieny pomoże nam w walce z koronawirusem. O tym, dlaczego zwykłe mydło jest tak skuteczne, Izabela Woźniak. 30 sekund. Tyle potrzeba, by dokładnie umyć ręce. Jeśli ktoś się nudzi, może wykonywać przy tym dodatkowe czynności. Jesteś żagiem, szalonym wiatrem, twoja siła to skarb. Co takiego jest w mydle, że to skuteczny środek do walki z koronawirusem? O tym Angelika Gumkowska z Centrum Nauki Kopernik. Tak naprawdę nie chodzi o mydło, tylko o tego wirusa, bo wirusy tak naprawdę zbudowane są w różny sposób i niektóre z nich posiadają tak zwane otoczki lipidowe, czyli z tłuszczu. A wiadomo, że mydło używane jest do tego, żeby usuwać tłuszcz na przykład z patelni albo z różnych rzeczy, bo ono bardzo dobrze łączy się z tłuszczami i dzięki temu tworzy drobną emulsję, którą bardzo łatwo nam jest zmyć razem z pianą. Naturalne mydło to tłuszcze połączone z roztworem wodorotlenku sodu lub potasu z wodą. Wyjaśnia Beata Podsiadły, mydlarka z Akademii Cztery Pory Roku. Masło kakaowe, kokosowe, masło shea, oliwa z oliwek, olej z pestek winogron, awokado, słonecznikowy, rzepakowy. Każdy olej jest dobry do mydła. W momencie, kiedy wlewamy ten roztwór NaOH, zachodzi reakcja, tak zwana saponifikacja tłuszczów, które ulegają krystalizacji. Po prostu przetwarzają się tłuszcze na sole mydlane. Jakie to proste? Co na to pani chemik? Pod względem takim czysto chemicznym jest cząsteczka, która się nazywa mydłem i to są sole sodowe bądź potasowe, bądź też troszeczkę inne, wyższych kwasów tłuszczowych. To tak bardzo naukowo brzmi, ale to są tak zwane klasyczne chemiczne mydła w kostce, które też kupujemy w sklepie. Warto potem jeszcze zdezynfekować ręce. Kiedy zaczęło brakować płynów w aptekach i drogeriach, pojawiło się wiele przepisów w internecie. Co powinno się w nim znaleźć? Mówi doktor farmacji Małgorzata Choroszewicz. No, mnóstwo przepisów się pojawia, też pacjenci tu wracają, bo sobie porobili różne płyny i poparzyli ręce. Za dużo jest alkoholu, tak. No jest taka receptura podana przez Światową Organizację Zdrowia, ona się opiera właśnie na tanolu 96%, opiera się na perhydrolu, glicerolu i wodzie. Można też użyć do zrobienia takiego roztworu żelu aloesowego, który nie wysusza rąk, olejku z drzewa herbacianego, bo jest antybakteryjny, ale trzeba zrobić z tego odpowiedni roztwór ze spirytusem. Skoro ręce już umyte, to czas zająć się telefonem. Jak to zrobić najlepiej, radzi w filmiku instruktażowym dla BBC dr Laina Sirik, mikrobiolog z Uniwersytetu London College. All the major phone makers warn against using chemicals, hand gels and abrasive wipes on your device. Wszyscy producenci telefonów ostrzegają, by nie używać chemikaliów, ponieważ może to uszkodzić powłokę ochronną ekranu. Należy zwilżyć ściereczkę z mikrofibry wodą ze zwykłym mydłem gospodarczym. Łagodnie przetrzyj powierzchnię swojego telefonu wilgotną ściereczką. Uważaj, by nie zamoczyć żadnych otworów w telefonie. Nawet wodoodporny aparat traci ochronę po jakimś czasie. Na koniec przetrzyj telefon suchą ściereczką. Jednym słowem, mydło górą. Będąc na emigracji, byłam pielęgniarką i pamiętam, że ktoś mi powiedział właśnie, ile sekund trzeba myć ręce i śpiewałam sobie Happy Birthday dwa razy i to był ten odpowiedni czas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Może być też inny repertuar. A jeśli chodzi o płyn do dezynfekcji rąk, to musi być zrobiony z 96% alkoholu. Roztwór powinien mieć 60% stężenie. Proszę o tym pamiętać. Izabela Woźniak zebrała te informacje. Można na przykład śpiewać piosenkę o ciągniku, czarnym ciągniku. Serwo wiatrak, siberku, kosło terpiskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. I wszyscy razem. To chyba najbardziej wzruszający moment tego utworu. I tak właśnie sobie można śpiewać przy myciu rąk, tylko skąd wziąć pianino w domu? Zostań w domu z Trójką. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Krążę tu tam. Różne role w życiu gram. Kiedy śmiać się, kiedy kpić. Kto wie, jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Płynie kolorowy film. Szumy miasta szepczą tak. Jak ćma padam światła lamp. A kiedy sen na pole leża, świętem radości jest życie. Ja przednie grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na pole leża, świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Fiolka oczywiście, za 10 minut siódma. Dzień dobry. Pytał przed chwilą Marcel, skąd wziąć pianino w domu, żeby tak ładnie podczas mycia rąk śpiewać. I to chyba nie jest dobry pomysł, bo mydło może, jak spadnie na struny, rozstroić to pianino. Tak więc chyba jednak lepiej śpiewać bez pianina. Chyba tak, chyba ma pan rację. Chyba zaniecham pomysłu. Urywki z kalendarza. Co tam, panie, w kalendarzu? O tym wszystkim opowie nam Krzysztof Szubzda. 506 lat temu, 19 marca, była niedziela. I to palmowa. Pierwsza niedziela palmowa za pontyfikatu Leona X, który zostając papieżem, nie był jeszcze księdzem. Ale takie niedopatrzenia w tamtych czasach szybko załatwiano. Nikt nie spodziewał się, że papież Leon X przyjdzie na procesję palmową nie tylko z palmą, ale i ze swoim ukochanym zwierzakiem. Gdyby to był kot lub chomik, sprawa pewnie szybko rozeszłaby się po kościach, ale papież przyszedł ze słoniem. Ze słoniem albinosem o imieniu Hanno, którego dostał w prezencie od króla Portugalii Manuela Szczęśliwego. Portugalczycy mieli dwóch szczęśliwych królów, a drugi nazywał się Jan Szczęśliwy i swoje drugie urodziny obchodził w niedzielę palmową 19 marca 1606 roku. 251 lat temu, też 19 marca i też w niedzielę palmową, Konfederaci barscy stoczyli bitwę pod Pakością, a 82 lata temu urodziła się była pierwsza dama Portugalii, Maria Silva. Na zdjęciach wygląda na szczęśliwą, jak jej poprzednicy Manuel i Jan, więc życzymy tylko zdrowia. Co ciekawe, pani Maria jest z wykształcenia filologiem germańskim, tak samo jak nasza pierwsza dama, która swoje urodziny obchodzi równo za 2 tygodnie, czyli w czwartek, jeszcze przed Niedzielą Palmową. A wracając do słonia, po śmierci Hanno papież popadł w głęboki smutek i zlecił Rafaelowi Santiemu, by przywołał ulubieńca do życia na pięknym malowidle. Leon X sam napisał słoniowi epitafium. A ostatnim znanym człowiekiem urodzonym 19 marca w Niedzielę Palmową jest Bartosz Waglewski, czyli Fisz. A tak przy okazji, dziś jest również dzień wędkarza. Co przyniesie kolejny 19 marca wypadający w Niedzielę Palmową, dowiemy się dopiero w roku 2062. A wracając do słonia, to Pietro Aretino. Renesansowy stand-uper włoski dostał wysoką posadę w Watykanie w zamian za nieukończenie złośliwego pamfletu na temat papieża i słonia, bo Aretino generalnie utrzymywał się z opłat, które różni możnowładcy oferowali mu w zamian za to, by o nich nie pisał. Równo 504 lata po występie białego słonia na Niedzieli Palmowej w Rzymie, 19 marca 2018, uśpiono ostatniego samca nosorożca białego w Sudanie. A Pietro Aretino dożył 64 roku życia i zmarł, jak mówią kroniki, w napadzie gwałtownego śmiechu. Krzysztof Szubzda zajrzał dziś do kalendarza. Bardzo dziękujemy. Za 6,5 minuty będzie 7.